Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Alle de her øjeblikke, vi har talt om i dag, det er jo nogen, der allerede er sket. Mm. Vi har kigget tilbage. Men hvis vi bare for sjov skyld skulle kigge lidt fremad, ind i en fremtid, man kun kan gisne om, hvordan skal se ud, Sandra. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, som du virkelig ville være ked af at gå glip af? Jamen, den tænkte jeg faktisk rigtig meget over. Og jeg tror, mit svar er i morgen. Jeg tror, at jeg er en person, der tager tingene det meste af tiden, en dag ad gangen. Jeg tager det, som det kommer. Det har du lært jo. Så jeg ved ikke, hvordan mit liv ser ud om 2 år, 10 år. Jeg ved ikke, om jeg får børn. Jeg ved ikke, om jeg bliver gift. Jeg ved ikke, hvordan livet kommer til at se ud. Jeg ved ikke, om jeg bor i Danmark. Jeg ved ikke, om og vi alle sammen bliver ramt af en meteor i morgen. Altså, så jeg tror, at det jeg ville være mest ked af, det var, at jeg ved, at livet har så meget at byde på. Så der er ikke nogen øjeblikke for mig. På en eller anden måde ser det som om, det du har gået meget i dit liv og været bange for, har været det uvisse. Mm. Og nu står du faktisk et sted i dit liv, hvor det du ville være mest ked af at gå glip af, det er det uvisse. Ja, sådan er jeg faktisk ikke tænkt på det. Men ja, det er det faktisk. Der er du noget ret langt, så. Det er jeg jo faktisk. Mm. Ja. Juno, hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, du ville være ked af at gå glip af? Lidt ligesom du sagde før, det der med nogle gange, man ligger og tænker, inden man skal sove, og også den der stressfølelse af, hvad hvis jeg ikke når af det hele, så tror jeg netop, det er sådan noget med, jeg vil rigtig gerne, jeg ved ikke nødvendigvis rejse, førhen ville jeg meget gerne rejse sådan alle mulige steder meget langt væk. Nu er jeg mere bare sådan, jeg vil bare gerne opleve andre ting, jeg vil gerne prøve ikke at bo i sådan det danske samfund, hvor man føler, at man er lidt stresset. Altså, det er man jo også, det er jo super privilegeret at kunne gøre det her med at tage et andet sted hen og bare sådan være sådan lidt ligeglad og bare arbejde på en eller anden bar eller sådan noget. Men det vil jeg faktisk, det vil jeg rigtig gerne, og jeg vil blive ked af det, hvis jeg ikke nåede at gøre det. Ja, så det håber jeg, at jeg når. Og bo andre steder? Ja, jeg tror bare at prøve at bo et andet sted. Et andet land, som ja, ikke er Danmark, og prøv bare at være sådan lidt, bare arbejde med et eller andet, det måske ikke sådan, behøver at være interessant, men bare ja, sådan leve og bare sådan ja, være. Og jeg ved ikke, om det også måske er lidt sådan en flugt for noget, I don't know, men det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Og måske vil jeg så faktisk begynde at savne det danske samfund, og måske, who knows, og så komme tilbage. Mm-hmm. Ja. Luca, nu har vi kigget en masse tilbage. Lad os prøve at kigge lidt fremad. Mm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, du ville være ked af at gå glip af? Jeg ville være så ked af ikke at blive gammel. Jeg glæder mig så meget til at blive gammel. Altså, ikke engang så meget det der med, sådan, jo, så gør kroppen ondt og sådan noget der, ikke? Men for eksempel, jeg har kun kendt en af mine bedste forældre, min mormor, i mit liv, og hun bor i Aalborg. Og hver gang jeg har været hjemme hos hende, har vi jo levet sådan det der pensionistliv sammen, mig og hende. Hvordan envisioner du ligesom det her gamle liv, som du glæder dig til? Jeg tænker at have sådan en lille pensionistlejlighed, som jo er sygt hyggelig. Altså sådan mange af de der pensionistlejligheder, jeg vil hellere bo i dem, end jeg vil bo her. Altså jeg synes, de er så cute. Hvorfor? Tænker du ikke bare på indretningen? Jo, det kan også godt være det indretningen faktisk, ja. Men jeg kan da også huske, tunge min mormor, hun havde... Ja, min mormor, hun boede i stueetagen, og hun havde sådan, de andre havde altaner, men hun havde den her kæmpestore sådan terrasse, kan man næsten kalde det, der hvor hun boede. Og jeg sad altså derude hele dagen, læste en bog eller gjorde whatever. Og udover det, så har hun også den der pensionist-scooter, der, som jeg også fik lov til at køre på. Okay. Og det var sådan en, den havde ikke engang sådan nogle ting, man skulle bare sådan indstille knappen på, hvor hurtigt den skulle køre og sådan noget der. Og så kørte jeg ned og handlede på den der ting der. Og så alle de der totalt kliché sådan visuelle billeder, folk har, er sådan, så sidder man med sin bedste ven igennem hele livet. På verandaen i gyngestolen. Præcis, ikke? Og sådan sidder ligesom og snakker om sådan gamle tider, og dengang vi var unge, og alle de der, og sådan børnebørn, og sådan noget. Altså jeg vil jo vildt gerne, i min største drøm er at blive, altså far, og få børnebørn, og alle de der ting. Sidde og spille kort. Præcis. Det er en meget old ting, jeg glæder mig til. Bare kunne spille så meget bridge. Ja, ja. Prøv, altså sådan videospil kommer ud til at være vores ting, når vi sådan der bliver gamle. Ikke? Kommer vi til at sidde og spille guitar eller et eller andet. Du må tage sig med VR ude på terrassen i gyngestolen. Billedet har lidt ændret sig. Sidder og laver TikToks ude på terrassen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det er vel egentlig også, fordi man kan sige, jo, vi kunne godt sætte os og spille et slags kort nu. Mm. Men det er bare som om, at det er lidt mere okay at gøre, når man er gammel. Ja. Altså, så er der ikke det her samme krav af samfundet, heller ikke af dig selv, til ligesom at skulle være produktiv hele tiden. Mm. Der kan du ligesom endelig læne dig tilbage, og reelt ikke have nogen deadline rent tidsmæssigt. Ja. Og så forhåbentlig, by then, har man da smidt det her pres af, at man hele tiden skal det næste, og skulle præstere, ikke? Og den der FOMO. Ja. Altså, det kan jeg godt glæde mig til. Mm. Og hvile så meget i mig selv, at jeg ikke har de samme usikkerheder længere. Det er det. Ja, man rammer sådan en vis, I don't give a fuck moment, når man ligesom bliver gammel, ikke? Det er man nødt til. Det bliver man jo nødt til. Og ja, tage lige ned i kirken og spille kort sammen med de andre også. Det er jo også det, fordi altså, der er jo så mange sådan fælles arrangementer for ældre mennesker. Altså sådan pensionister. Sådan... Ældresagen? Ja. Altså... Jeg gik lige forbi vinduet på Amager. På Amagerbro, de holder IT. Aften. IT-aften. Ja, så altså, kan man lige få hjælp til at lære at sætte sin nem idé op. Og sådan noget. Altså fælles madlavning og sådan noget. Altså, ja. Der er jo nogle ting, ikke? Og det kan man godt romantisere det, det er så hyggeligt. Ja. Det, altså, og det, ja, romantisere det, det gør jeg sygt meget. Ja. Altså, men måske også bare på grund af det der med min mormor. Ikke? Altså, sådan, hun bor lige ved siden af en kirke, og de havde bare, hver dag havde de et eller andet arrangement, og hun arbejder frivilligt nede i en genbrugsbutik. Ja. Og sådan, I don't know. Men det er måske også bare meget det der med, som du selv siger, det der med at lægge hæmningerne fra sig. Og alle de der dumme ting, man går og tænker på nu. Sådan, hvad for noget tøj har jeg på? Og sådan, kunne de lide mig til festen? Eller sådan, var jeg god i sengen? Eller et eller andet. Sådan det. Alle de der små ting kan man bare lægge fra sig, når man bliver ældre. Det glæder jeg mig til. Så hvis jeg dør i morgen, så vil jeg kun fortryde, at jeg ikke blev ældre, faktisk. For jeg synes, at jeg har gjort nok lige nu. Det er ikke, fordi jeg sådan, vil ønske, at jeg havde gjort mere, end jeg har gjort. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.